Wsiadasz, 5:30, odpanicz. Gdybyś nie zasnął z miejsca, bym cię zjebał, że trzaskasz drzwiami. A gdybyś spytał, gdybyś umiał się odnaleźć, to wyłączyłbym licznik i wziął pół tego, co miałem wziąć. Gdybyś ty to wziąć wysłyszał troszkę, bo widzisz, miał taryfiarz matkę filolożkę. I feminatywem lubię błysnąć rzadkim, z wierzchu złotówa w środku człowiek. Są takie przypadki, wystaw sobie. A gdybyś spytał, co mnie pcha przed siebie, rok miałem jeździć, wczoraj mi strzeliło 30 i nie wiem, kiedy się człowiek za kółkiem wyzbył marzenia. Trochę z wyboru, bardziej chyba z przyzwyczajenia już. No to gdzie w tym bonus, jakbyś pytał dalej? Jak to znoszą w domu? Nie wiem, dawno nie sprawdzałem. W pracy łatwiej mi się zgrywać z tłem, gdybyś pytał, ale chuja tam spytasz, chyba że przez sen. Kimaj, wielki mi problem od, nie uwierzysz ile co noc przewożę tu zwłok, ile jest targów przy tym o tę stawkę lichą. Jakby się w after nigdy miał nie zmienić ten before, ej. Mocno kimaj, tu o trening chodzi. I tak nie zapamiętasz, kto cię przez tę noc na ziemi przewoził. Tym Passatem B5 czy starym Mercem. Para oczu w lusterku, nic więcej. W pół drogi, jeszcze nie pod domem, może na progu gdzieś podskoczę i obudzisz się na moment. Łypniesz okiem, czy się zgadza licznik, pomyślisz, złotówa z wąsem i kto wie, czy dobrze nie pomyślisz. Może rzecz zagaisz ostrożną, czy to 1-9 wtedy i kiedy był rozrząd. Ja o korkach wspomnę, jak to źle tu teraz, ale obejdzie cię to tyle, co nie przymierzając mnie twój melanż. Bo jakich bym nie wyrzekł tu sensów, to dla ciebie tylko para oczu w lusterku i to para, co ma tu wąskie pole od taksi, co do destynacji twoich jedzie, kiedy jesteś worek. A gdybyś numer wyciął taki, dajmy na to, i spytał, co się pod goryczą kryje tam wąsatą, jaki nocy tam się puls chwyta. Chociaż stawiam stawkę za ten kurs, że nie zapytasz. Kimaj, wielki mi problem od, nie uwierzysz ile co noc przewożę tu zwłok, ile jest targów przy tym o tę stawkę lichą. Jakby się w after nigdy miał nie zmienić ten before, ey. Mocno kimaj, tu o trening chodzi. I tak nie zapamiętasz, kto cię przez tę noc na ziemi przewoził. Tym Passatem B5 czy starym Mercem. Para oczu w lusterku, nic więcej. Kimaj, wielki mi problem od,